bardzo dobra odpowiedź. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 25 września, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Jest ponad 900 nowych zakażeń koronawirusem, zmarło 20 osób. Stan wyjątkowy na granicy z Białorusią powinien zostać przedłużony, mówi minister sprawiedliwości. Mija pół roku od uwięzienia przez reżim Łukaszenki Andrzeja Poczobuta. 917 nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Polsce w ciągu minionej doby. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 20 osób. W porównaniu z ubiegłym tygodniem liczba zakażeń wzrosła ponad 15%. Coraz więcej osób wymaga hospitalizacji, powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Ilość nowych zakażeń przekłada się na ilość osób, które trafiają do polskich szpitali. W ciągu doby takich pacjentów przybyło 54. W tej chwili na oddziałach covidowych przebywa 1312 osób. Także przybyło osób, które wymagają pomocy respiratora. To jest 147, o 9 osób więcej niż ostatniej doby. Czyli widzimy, że codziennie przybywa dość spora liczba osób, które są hospitalizowane. Wiceminister zaapelował do seniorów, by zapisywali się na trzecią dawkę szczepionki. Więcej informacji dotyczących szczepień znajdziemy na stronie szczepienia polskieradio24.pl. Stan wyjątkowy na polsko-białoruskiej granicy powinien być przedłużony. Nie możemy zgodzić się, by granice były otwarte, bo to będzie oznaczać dramat dla Polaków, powiedział minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Stan wyjątkowy wprowadzony 2 września na mocy rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy wydanego na wniosek Rady Ministrów. Informowanie służb o grupach migrantów to z jednej strony obywatelski obowiązek, a z drugiej pomoc cudzoziemcom, którzy są wykorzystywani przez reżim Łukaszenki i nieprzygotowani przekraczają granicę, powiedział ekspert do spraw bezpieczeństwa profesor Daniel Boćkowski. Przy tym sposobie przekraczania granicy, przy braku kompletnego przygotowania tych ludzi, znajomości terenu, oni bardzo często są skazani na wyziębienie, jak właśnie nie zostaną zauważeni. Część z tych osób na bagnach czy w innych miejscach, gdyby nie została zauważona przez mieszkańców, ewentualnie gdyby ci mieszkańcy uznali, że no nie będziemy wydawać ich w ręce Straży Granicznej, mogła niestety skończyć tragicznie. Wczoraj Straż Graniczna odnotowała prawie 350 prób nielegalnego przekroczenia wschodniej granicy. Od początku września ponad 5 tysięcy. Mija pół roku od zatrzymania Andrzeja Poczobuta. Polski działacz na Białorusi więziony jest w Rzodzinie pod Mińskiem. Jan Roman, dziennikarz z Grodna, powiedział Polskiemu Radiu, że zna Andrzeja Poczobuta i wie, że nie zdecyduje się on na pisanie listów o ułaskawienie do Aleksandra Łukaszenki. Jasne, że on nie podda się na propozycję, którą składa władza. Dla niego postawić podpis o ułaskawienie, to tego on nie zrobi. Parę dni temu minęło także pół roku od bezprawnego uwięzienia szefowej Związku Polaków na Białorusi Angeliki Borys. To ostatnie dni na spełnienie obywatelskiego obowiązku. Powszechny spis ludności i mieszkań trwa do końca września. W wielu miejscach w Polsce organizowana jest dziś noc spisowa. Na Mazowszu odbędzie się w 50 miejscowościach. Na wstępie zaznaczmy, że mimo nazwy akcji Noc Spisowa, odbywa się ona w różnych godzinach, na przykład w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz w Warszawie od 9 do 13, a w Myszyńcu od 15 do 21. Z kolei w Ożarowie Mazowieckim czy w Sochaczewie spisać się będzie można aż do północy. Podobnie w Radomiu, mówi Janusz Kalinowski z Radomskiego Urzędu Miasta. W godzinach od 8 do 24 będzie można uzyskać pomoc od pracowników urzędu oraz rachmistrzów. O spisanie się apeluje do mieszkańców wojewody. Woda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł. Apeluję do wszystkich, aby w poczuciu odpowiedzialności obywatelskiej za nasze sprawy obecne i przyszłe wziąć udział w spisie. Gwarantuje się poufność wszystkich danych zebranych. Na wzięcie udziału w spisie mamy czas tylko do 30 września. Mówiła Iwona Rodziewicz. Trzeba wiedzieć, że jeśli nie weźmiemy udziału w spisie, może nam grozić 5 tysięcy złotych kary. Dziś finałowa gala 46. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Dostaną na niej wręczone złote lwy w konkursie głównym, a także srebrne lwy, złoty pazur w kategorii Inne Spojrzenie oraz nagrody indywidualne w 15 kategoriach. Rzeczniczka festiwalu Magdalena Jacoń mówi, że galę poprzedzi uroczystość Czerwonego Dywanu. Wszyscy oczywiście czekają na wieczór. O godzinie 19 rozpoczyna się wielka gala Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, ale dużo będzie się działo już na 2 godziny przed nią, ponieważ planujemy długi, czerwony dywan, który będzie prowadził od hotelu Gdynia, w którym mieszka większość twórców zaproszonych do Gdyni, do Teatru Muzycznego. Po czerwonym dywanie przejdą jurorzy, przejdą ekipy filmów z konkursu głównego, przejdą zaproszeni goście i wszyscy zmierzają do Teatru Muzycznego, by o godzinie 19 rozpoczął. Podczas gali zostanie przyznanych wiele nagród. Gala, na której przyznane zostaną Złote Lwy dla najlepszego filmu, Srebrne Lwy, też bardzo ważna nagroda, a także liczne nagrody w kategoriach indywidualnych za role aktorskie, za liczne specjalności twórców filmowych, dźwięk, montaż, zdjęcia, charakteryzacje, kostiumy. Tak więc wiele osób wyjedzie z nagrodą z Gdyni. Jedną z nich za najlepszą muzykę ufundowało Polskie Radio. Najważniejsze momenty z festiwalu relacjonowane są w trzecim i pierwszym programie Polskiego Radia. Siódmy rowerowy bieg Piastów trwa w Jakuszycach na Dolnym Śląsku. Są trzy dystanse. 61 km, 41 i 19. Na trasie sporo błota, podjazdów i kamieni. Przed startem zawodnicy zapewniali o pełnej gotowości. No chyba tak, gotowość, tak. Przygotowani jesteśmy. Gotowi, przygotowani, aby tylko siły były. A takie delikatne śniadanko, kanapeczka z serkiem, herbatka. Pierwszy kilometr jest taki błotnisty. W zeszłym roku było, pewnie w tym roku będzie to samo. Jest to do przejechania, gorzej jak stanie ktoś przed nami, się zatrzyma, no to wtedy już się trzeba zatrzymać, ale jest do przejechania. Najgorzej, żeby się nie zablokować, bo to jest taka strata 5-10 minut, jeżeli gdzieś na końcu będzie i wszystko stanie, to niestety najlepiej na początku się ustawić i to błoto szybko pokonać. Coraz lepiej, coraz więcej ludzi, coraz fajniej jest. W tym roku pogoda dopisała, no bo dwa ostatnie lata mieliśmy opady, niższa temperatura, więc dzisiaj optymistycznie startujemy. Pierwsze wyścigi wystartowały 2 godziny temu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobotnie popołudnie pochmurne, ale z rozpogodzeniami, miejscami przelotne opady deszczu, nad morzem porywisty wiatr. Na termometrach w Łomży 15 stopni, w Gdyni 16, w Gorzowie, Pile i Płocku 19, w Chełmie 20, w Tarnowie 21, a w Opolu 22. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Na szczycie polskiej sceny metalowej są od swojego debiutu do dziś, czyli od ponad 30 lat. W Trójce zagrali jednak tylko raz, w marcu 2015 roku. Retransmisja koncertu Acid Drinkers w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w niedzielę tuż po godzinie 19. Pasuje! Ciężko polecamy i ostro zapraszamy. Autopromocja. Trzy gramy Red Bada. Dzień dobry, choć Festiwal Dwa Teatry dobiegł już końca w poniedziałek, do dziś mimo wszystko pozostajemy jeszcze na i wokół teatralnych desek. I to oczywiście wcale nie dlatego, że ten rodzaj sztuki jest mi najbliższy. W czasach, gdy otwarte drzwi teatru nie są rzeczą pewną, sztuka zapobiegawczo szuka innych możliwości i kanałów, dzięki którym może wciąż się rozwijać i docierać do państwa. W Polsce sytuacja teatru w dobie pandemii jest o tyle prostsza, że tutaj nad Wisłą mamy do czynienia ze swoistym fenomenem. Jest nim teatr telewizji. Audycję wydaje Paweł Turski. A za chwilę o istocie tworzenia gatunku, jakim jest teatr telewizji, porozmawiamy z Jackiem Raginisem Królkiewiczem. Gościem Państwa i moim jest Jacek Raginis Królikiewicz, reżyser, scenarzysta, producent filmowy i telewizyjny. Witam Cię. Dzień dobry. Jesteś najbardziej w tej chwili znany ze spektaklu teatru telewizji Dzień Gniewu, głośny spektakl teatru telewizji. Powiedz, Ty przychodzisz do teatru telewizji z filmu, bo do teatru telewizji przychodzi się z różnych kierunków. Tak. Od czego zaczęła się Twoja przygoda, bo wcześniej jeszcze mieliśmy inspekcję? Tak, no ja pochodzę z tak zwanej filmowej rodziny. Mój ojciec Grzegorz Królikiewicz zrobił 7-8 fabuł, kilkadziesiąt filmów dokumentalnych. Ja zresztą przez pewien czas, prawie przez 10 lat współpracowałem z nim jako kierownik produkcji. Bo ja w ogóle jestem absolwentem historii. W Lublinie studiowałem na KUL-u, potem zdałem na produkcję do Łodzi. Nigdy nie miałem śmiałości, żeby zdawać na reżyserię. Czy tak z boku wszedłeś? Chciałem, miałem taki plan, żeby wejść do zawodu reżysera, o którym marzyłem, żeby wejść kuchennymi drzwiami. Akurat się tak składało, że wtedy, kiedy ja myślałem o zdawaniu na reżyserię, to mój ojciec był wykładowcą w dwóch istniejących szkołach w Polsce, to znaczy w Łodzi i w Katowicach. No i wydawało mi się to niemożliwe, żeby tam próbować się dostać. Zwłaszcza, że mój ojciec zawsze mówił wielokrotnie, że reżyser musi więcej wiedzieć od operatora, scenografa, od aktorów. Takim reżyserem, który kontroluje wszystko, na pewno był Roman Polański. Był w stanie powiedzieć aktorom, jak to wszystko trzeba zagrać, więc mając taki punkt odniesienia, miałem poczucie, że ja nie jestem taką osobą, która wszystko wie, w związku z tym wolałem zacząć od produkcji. Przez lata byłem kierownikiem produkcji, byłem nauczycielem historii, wykładałem w szkole dziennikarskiej, uczyłem montażu, no bardzo różne rzeczy robiłem. Nasycałeś się tym obszarem w praktyce? Trochę się nasycałem, a trochę tak życie mnie pokierowało, że zanim zacząłem robić to, na czym najbardziej mi zależało, to musiałem naprawdę takimi szerokimi meandrami zmierzać. Można powiedzieć, że dopiero teraz jestem w miejscu, w którym zawsze chciałem być. A ten pierwszy czas, który pamiętasz jako dziecko, czy to już było takie oczywiste zanurzenie w tym obszarze twórczo-produkcyjnym poprzez ojca? Mój ojciec nigdy nie pozwalał mi przychodzić na plan. Aha. Był bardzo stanowczy. Ja miałem zresztą o to do niego żal, bo miałem kolegów, którzy byli synami reżyserów, aktorów, którzy na plan filmowy przychodzili i nie rozumiałem tego. Czułem się pokrzywdzony. Natomiast bardzo dobrze pamiętam takie może jedno z pierwszych wspomnień. To było to, że ja siedziałem pod stołem, a mój ojciec z kolegami mieszkaliśmy w centrum Łodzi, w takiej starej kamienicy przy ulicy Wolczańskiej i tam na czwarte piętro przychodzili jego koledzy i oni gadali właśnie o tych projektach filmowych. Ojciec stawiał taki duży gar bigosu i jedli. Pamiętam taką historię, wtedy odwiedził nas dziennikarz takiego pisma Ekran, Andrzej Lipiński, dziennikarz, krytyk filmowy. I Andrzej Lipiński, około 2 metrów, ze 150 kilo żywej wagi i był w stanie zjeść każdą ilość bigosu. A mi bardzo zależało na tym, miałem wtedy 5-6 lat, żeby mieć prawo siedzieć przy stole. I w związku z tym prosiłem o kolejne dokładki tego bigosu. Skończyło się to jakimś strasznym bólem brzucha. ale mogłem być przez cały wieczór, chyba do 10 czy do 11, wysłuchiwać tych historii. Ojciec przyjeżdżał z Warszawy, opowiadał, jak przepychał kolejne projekty, o różnego rodzaju kontrowersjach, zmaganiach na planie. Czy ty tylko o tym słyszałeś? To pobudzało twoją wyobraźnię, ale nie pozwalał ci doświadczyć tego. Raz byłem tylko na planie. Tłumaczył w ogóle dlaczego? Nie. Znaczy po latach, ja teraz robię film dokumentalny o ojcu. Po latach wiem, że był trudnym reżyserem. Na planie dochodziło do różnego rodzaju spięć. On zresztą też generował konflikt. To była też jakaś jego metoda twórcza, więc myślę, że... Nie chciał, żebyś był tego świadkiem. To myślę, że to by go jakoś hamowało. Może to była trochę inna rola, którą grał. No nie, myślę, że on tak naprawdę w domu też reżyserował. W sposób taki bardzo arbitralny. Natomiast na pewno każde widowisko telewizyjne, każdy film, który dało się tak obejrzeć, to oglądaliśmy. To był taki rytuał rodzinny, żeby wspólnie oglądać. Niewiele z tego zrozumiałem, ale... Pamiętam jeszcze jedną taką historię, jak ojciec w 76 roku robił Tańczącego Jastrzębia. Ja miałem wtedy 10 lat i chłopiec, który grał synka Michała Topornego, się rozchorował i ja miałem go dublować. I spotkałem wtedy na planie Beaty Tyszkiewicz, która była w halce i w takim peniuarze, w szlafroczku. Wyszła z garderoby, zobaczyła mnie i tak przytuliła do swojego łona. I mówi, o, teraz ja jestem twoją mamusią. I ja z całej siły uderzyłem ją w brzuch i powiedział, ja mam swoją mamusię i uciekłem. Za chwilę wrócimy do rozmowy z Jackiem Reginisem Krukiewiczem. Wenn ich sein muss, wie ich wirklich bin, ohne Maske, ohne fakes Grinsen. Ich werde zu dir gehen. Wenn Träume platzen, die Erde bebt, es zum Leben oder Sterben geht. Ich werde zu dir gehen. Wenn ich glücklich bin, fast am Ziel, ich das teilen muss, weil ich so sehr fühl. Ich würde zu dir gehen, wenn ich nichts mehr hab, nicht einen Cent auf die Suche nach einem Platz zum Pennen. Ich würde zu dir gehen, sag, darf ich zu dir? In den besten Zeiten, auch wenn alles vorbei ist und ich alles vergeige und es ist keiner mehr. Sag, darf ich zu dir? In den besten Zeiten, auch wenn alles vorbei ist und ich alles vergeige und es ist keiner mehr bei mir. Darf ich dann zu dir? Zu dir, zu dir. Darf ich dann zu dir? Zu dir, zu dir. Einfach grad nicht sehen kann. Ich würde zu dir gehen, wenn ich feiern will, so wie noch nie, weil ich das Leben spür und Energie. Ich würde zu dir gehen, wenn die Tränen kommen und ich trauern muss und ich da einfach durch muss bis zum Schluss. Ich würde zu dir gehen, wenn die letzte Stunde für mich schlägt und ich die Wahl hab, wohin ich mich leg. Ich würde zu dir gehen. Sag, darf ich zu dir? In den besten Zeiten, auch wenn alles vorbei ist und ich alles vergeige und es ist keiner mehr bei mir. Darf ich dann zu dir? Zu dir, zu dir. To Trójka. Jesteś jak perła, nie od Lagerfelda. Perła z plastiku z polskiego butiku. Coś o tym wiem, bo moim dwiem rządzi ten sam Bałtyk. Jestem jak perła, nie od Lagerfelda. Perła z plastiku z polskiego butiku. Coś o tym wiem, bo moim dwiem rządzi ten sam Bałtyk. Tamten nie ma fal, oni mają raj. Trochę raju daj. Bo ja nie mam nic, tylko głupi szkic, który mówi mi, że jestem gwiazdą, wetemem i mazdą. Gwiazdą z dywanu za oceanu. Z tą różnicą, że mój target to czerwony karpet ze skarpet. Bo jestem gwiazdą, wetemem i mazdą. Gwiazdą z dywanu za oceanu. Z tą różnicą, że mój target to czerwony karpet z dziurawych skarpet. Jestem tym panem, co wozi nad ranem spłukane trupy i pijane tupy. Język znowu parzy w ucho. Sorry, nie umiem na sucho. Jesteś tym panem, co wozi nad ranem spłukane trupy, co siedzą jak słupy. Język już nie parzy w ucho. Sorry, dla mnie to za sucho i głucho. Ona krzyczy pas, malinowy. Wkładają spódnicę, pod młodym licem skrywają martwice. Miasto, drugie 11, wszystkie ulice jak młode pannice. Pachną prosznicem i gubią spódnicę, zalane łzami w mieście donice. Kręci się ulica Mazowiecka, wiruje z nią moja mazowiecka kiecka. Kiedy problem jakiś mam, jadę tam, jadę. Kręci się ulica Mazowiecka. Trójki, rozmawiamy z Jackiem Raginis-Królkiewiczem, reżyserem filmowym i producentem. Jacku, co sprawiło, że wszedłeś w ten obszar taki cały czas nieodgadniony na dobrą sprawę, ale dla ciebie już coraz bardziej okiełznany, ten obszar teatru telewizji? To miejsce, które jest i teatrem, i filmem, a jednocześnie nie jest teatrem ani filmem. Dla mnie ten teatr telewizji zawsze był takim miejscem dość oczywistym, w takim znaczeniu, że mój ojciec, on z jednej strony realizował filmy dokumentalne, z drugiej strony dość wcześnie, bo tam w 72, 73 roku zaczął realizować takie kameralne widowiska telewizyjne, spektakle telewizyjne, chociażby cztery wyprawy do Indii o Krzysztofie Kolumbie, słowo Jakubie Szeli, Komuna paryska. Potem zrobił bardzo nowoczesny spektakl Faust z Karewiczem i z Trzeciakiem. No i wielka sprawa, Konstytucja 3 maja, a właściwie spektakl się nazywa 3 maja, więc ja tą atmosferę teatru, który rzeczywiście jest hybrydą i tej atmosfery teatralnej i spotkania z najwybitniejszymi twórcami teatru na deskach, a z drugiej strony tego sposobu opowiadania filmowego, ale za pomocą kamer elektronicznych, bo wtedy elektronika było pewnym ewenementem w tym sposobie produkowania. Ja to mogłem obserwować, słuchać o tym, a potem rzeczywiście już jako kierownik produkcji, producent, miałem okazję organizować i poznać kuchnię organizacyjną dwóch czy trzech widowisk mojego ojca. I tak naprawdę teatr telewizji tym się różni od filmu, że jest o wiele mniej czasu, jest o wiele mniej budżetu. Tak, tak. Ja muszę powiedzieć, że dla mnie takim dorosłym życiu, takim spotkaniem, można powiedzieć też twórczym z teatrem telewizji, to był moment, w którym byłem producentem takiego spektaklu Afera Mięsna, który w ramach sceny faktu został oceniony jako pierwsza taka produkcja, gdzie nie mamy do czynienia z apoteozą bohatera, gdzie bohater ma skazę, bo to jest o historii takiej... Słynna afera. Afery korupcyjnej, tak. Tak, która jeszcze została wykorzystana politycznie. Dokładnie. Wtedy byłem i producentem i też mogłem pracować na planie jako drugi reżyser i towarzyszyłem Januszowi Dymkowi. I na tyle się to udało, że wtedy Ewa Lacroix i Wanda Zwinogrodzka spytały mnie, czy ja mam coś w szufladzie, bo już wiedziały, że jakoś uczestniczę w procesie powstawania scenariusza i dały mi szansę na debiut. To, co mnie w tą stronę wiodło, to jest to, że ja w latach 80., kiedy studiowałem historię na KUL-u, to byłem związany z drugoobiegowym wydawnictwem. Byłem kolporterem, byłem drukarzem i to się też przekładało na moje życie prywatne. Miałem takie poczucie, że ja i moi koledzy uczestniczymy w dużej historii, ale my jako jednostki stajemy wobec bardzo konkretnych dylematów. I to do tej pory mi towarzyszy. To znaczy, że mnie interesuje jednostka wobec czasami no, bardzo trudnych wyborów, ale gdzieś kontekstem jest duża sprawa. To jest taki background do też tych moich fascynacji w teatrze telewizji, ale oczywiście też traktuję teatr telewizji jako przystanek w drodze do fabuły. Afera Mięsna była też postrzegana w owym czasie przez środowisko jako taki pierwszy teatr telewizji, któremu się udało w ramach tych warunków, które przecież każdy wie, jakie są dosyć ograniczone, wytworzyć jakiś taki klimat amerykańskiego filmu. Tak, ale to ty, umiejętność... tam się spotkaliśmy, bo tak, tam zagrałeś jednego z milicjantów, który przesłuchuje głównego bohatera. Dla mnie wielkim doświadczeniem było odegrać rolę tego milicjanta, ale mając możliwość właściwie zanurzenia się w bardzo poważnym i strasznym miejscu. Myśmy to przecież kręcili na Rakowieckiej, tak, w prawdziwych pomieszczeniach, więc z tego co pamiętam, to tam niewiele trzeba było grać. To już tam było. Tak, tak. No ale nie wystarczyło ci po prostu robić filmy? Co ci ten teatr daje, ten element teatru? Może cofnę się. W okolicach tam 2005-2007 roku teatr telewizji postanowił wznowić spektakle, które są zorientowane na opowiadanie właśnie o naszej historii współczesnej. I myślę, że to było pewne nowum, bo po latach grania takiego teatru opartego na dramatach napisanych przez wybitnych dramaturgów pojawiło się takie otwarcie na nowych autorów, nowych producentów i właśnie na tą tematykę tożsamościową, na tematykę związaną z historią najnowszą i to było dla mnie magnesem. A w kinematografii wtedy takich filmów poważnie rozważających współczesną historię Polski nie było. Druga rzecz to jest to, że generalnie większość filmów to są filmy, które mają taką konwencję stricte realistyczną i tam pozwolenie sobie na metaforę jest już pewną bardzo silną deklaracją reżysera. W teatrze telewizji ta możliwość metaforyzacji jest o wiele łatwiejszy. Ja mogę sięgnąć właśnie do przykładu Inspekcji, gdzie My inspekcję zagraliśmy nie w Moskwie, czy w Kozielsku, czy w takich wnętrzach, które by przypominały obóz w Kozielsku, tylko w starej elektrociepłowni, gdzie gabinet Stalina urządziliśmy w dyspozytorni. Ktoś wie, że będzie oglądał i on od razu się otwiera na daleko bardziej idące abstrakcje, metaforyzacje. Ja myślę, że większa jest taka łatwość wejścia w taką narrację nadrealną. Czyli to, na co jesteśmy gotowi i otwarci, kiedy idziemy do teatru. Oczywiście. Za chwilę wrócimy do rozmowy z Jackiem Raginisem Królkiewiczem, reżyserem i producentem filmowym. Dziś nad światem zmienił ktoś nieba błękit, chmur, atrament, jakby pragnął deszczem swą opowieść snuć. Pierwsza kropla na mą dłoń. Kryją się w zaułkach, gubiąc gdzieś po drodze sens deszczowych słów. Przemoknięte serca miast i tylko ty i ja szczęśliwi. słuchają Państwo Trójki. Rozmawiamy z Jackiem Raginisem Królikiewiczem, reżyserem i producentem filmowym, a ostatnio coraz bardziej hołdowany reżyser teatru telewizji. Dzień Gniewu. Mm-hmm. Teatr telewizji, o którym wszyscy mówią. Co takiego tam znalazłeś jako, nazwijmy to, kąt wejścia w temat i dlaczego pomyślałeś, że ta historia najlepiej dojdzie do swoich praw właśnie w teatrze telewizji? Ja myślę, że każdy z nas tak naprawdę w mniejszym lub większym stopniu dotknął tej problematyki Holokaustu jako odbiorca. Niektórzy z nas po prostu mają w swoich rodzinach takie historie, że albo rodzina właśnie ukrywała Żydów, albo zetknął się z jakąś dramatyczną relacją. Ja muszę powiedzieć, że jak byłem studentem historii, to wtedy takim bardzo głośnym filmem, kontrowersyjnym, był chyba 6 czy 8-godzinny, może nawet dłuższy film Claude'a Lanzmanna Shoah. Poszedłem na to, bardzo mocno to przeżyłem i tam właśnie został podniesiony problem, takie pytanie, na ile my byliśmy nie tylko świadkami, ale my Polacy. Tak, my Polacy byliśmy też odpowiedzialni za Holokaust. I to pytanie zawsze mnie drążyło. Niedługo zresztą przed moją realizacją przez Polskę przetoczyła się ta dramatyczna debata na temat ustawy IPN-owskiej i polskich obozów śmierci i na ile my mamy prawo do prowadzenia tych badań historycznych w sposób, można powiedzieć, wolny, bez tezy. Więc ja śledzę ten spór i w pewnym momencie też ktoś zwrócił moją uwagę na dramaty Brandstettera. Ja w ogóle nie miałem świadomości, że Brandstetter był dramaturgiem. Ja znałem go przede wszystkim z powieści Jezus z Nazaretu. No i przeczytałem... Też piękna, tak, rzecz. Przeczytałem Dzień Gniewu. No i pomyślałem, że to jest przede wszystkim z jednej strony niezwykły moralitet, gdzie są bardzo silne takie zarysowane wybory moralne, a z drugiej strony jest to po prostu bardzo dobrze napisany po prostu thriller wojenny. Ja to chyba z ręby adaptacji to napisałem w ciągu 24 godzin i wysłałem do telewizji propozycję. Potem przez dobrych kilka miesięcy czekałem na odpowiedź, obgryzając paznokcie. Na szczęście się udało. Mam dług wdzięczności wobec tych moich znajomych, przyjaciół, którzy powiedzieli mi, że tej sztuki przegapić nie można. Ty nie możesz, tak, z całym twoim doświadczeniem. Tak, ja myślę, że to też była taka rada. Można powiedzieć, że to taki strategiczny tekst dla wszystkiego, skąd idziesz. Dokładnie, ale myślę, że to też było tak, że ja po zrobieniu inspekcji, która dostała w 2018 roku Grand Prix na festiwalu Dwa Teatry, szukałem takiego tekstu, który pociągnie pewną intuicję, pewne motywy, które w inspekcji też są obecne, bo w inspekcji jest bardzo silny motyw właśnie wyboru moralnego wobec tego młynu historii, który chce zmielić jednostkę. Pokazane są jednostki w sytuacji ekstremalnej i jest silny motyw kuszenia, bo tam takim Mefistofelesem, który kusi polskich oficerów, jest as radzieckiego wywiadu, sowieckiego wywiadu, major Zarubin. A okazuje się, że w Dniu Gniewu tym kusicielem rzeczywiście diaboliczna postać SS-mana Borna. Rzeczywiście jest tak, że Dzień Gniewu bardzo spójnie łączy się z inspekcją. Czy masz już w głowie trzecią odsłonę czegoś, co już można by postrzegać jako pewien tryptyk? Przyznam, że teraz dałem sobie troszeczkę oddech na tematy współczesne i udało mi się zrealizować zdjęcia do kameralnej bardzo historii, która w pewnym sensie też ma nawiązanie do teatru telewizji, bo w dużej mierze konflikt jest napędzany dialogiem. Zrealizowałem taki bardzo kameralny dramat psychologiczny i to jest taka historia właśnie o spotkaniu, odkryciu pewnej tajemnicy, rozgrywająca się w niewielu pomieszczeniach, w niewielu miejscach, przestrzeniach. I to, co myślę łączy te kolejne projekty, to jest jakaś niebywała satysfakcja pracy z aktorami. Przede mną montaż. Nie wiem, czy to będzie można nazywać taką prostą kontynuacją. Natomiast prawda jest też taka, ja mam na swoim profilu na Facebooku takie hasło, że scenariusz jest najważniejszy i że szukam znakomitych scenariuszy. bo ja jestem tak naprawdę człowiekiem słowa. To jest też moja skaza, że ja jestem taki dość linearny i jestem bardzo mocno w słowie. No to jest też to, co ciebie w naturalny sposób coraz bardziej zbliża do teatru, do czystego teatru. I tego też ci życzę i mam nadzieję, że zobaczymy również coś w twojej reżyserii na deskach teatralnych. No bardzo bym chciał, marzę o tym. Bardzo serdecznie ci dziękuję, Jacku. Gratuluję ci wspaniałego Teatru Telewizji, który jest twoim ostatnim dziełem, najświeższym. I mam nadzieję do zobaczenia. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Trójki. A państwa proszę o to, byście jeszcze zostali z nami, bo po krótkiej przerwie muzycznej jeszcze przed nami felieton. Zatańcz ze mną jeszcze raz. Otul twarzą moją twarz. Co z nami będzie za oknem świt? Tak nam dobrze mogło być. Gdy ciebie zabraknie, ziemia rozstąpi się w litości trwałą. Gdy kiedyś odetchnę, nas już nie będzie, siebie nie znajdziesz ty. Zatańcz ze mną jeszcze raz. Chcę chłodnąć każdy oddech twój. Co z nami będzie, uwierz mi. Wśród ciepłych świec już nigdy nie zbudzisz mnie. Już nigdy nie powiesz mi, jak bardzo kochałeś mnie. Kochałeś mnie. Kochałeś mnie. Trójka. Cały ty, ubogi i syty, tak bezlitośnie. Niepospolity. A ja nad nadmierna i głodna umiarkowania i zwyczajności. Niewylana formę myśl infekuje. Każdy dzień i każdą noc demoluje. Z moich rąk leci szkło. Z twoich rąk leci szkło. Państwo Trójki, docieranie z przekazem do jak najszerszej rzeszy odbiorców, to często tylko promil zadania. Kluczowy jest za to sposób przedstawiania dzieł, bo te w odmęcie krzykliwych innych propozycji mogą się najzwyczajniej zgubić. A do tego dopuścić oczywiście nie wolno. Trzeba znaleźć idealny balans. I o tym swoje trzy grosze dorzuci w sposób zrównoważony, mam nadzieję, Paweł Turski. I jeszcze trzy grosze. To wszystko, o czym mówił Redbat, to de facto złoty środek. Od dawna to miejsce jest celem wielu i od dawna jest to miejsce, które jest nieuchwytne. Bo jak znaleźć coś, co zadowoli pośrednio wszystkich? To, jak się okazuje, jest prostsze niż się wydaje. Śmiała to teza, lecz możliwa do wybronienia. Trzeba przyjąć tylko odpowiednie ramy interpretacyjne. Musimy wyjść z założenia, że złoty środek dotyczący świata teatru, również tego telewizji, nie ma dotyczyć wszystkich i wszystkich rzeczy na ziemi. Tworząc dzieło, musimy zdefiniować naszego odbiorcę, kanał, jakim docieramy do niego. Wydaje się, że te kwestie są wręcz elementarne. Nieprawda bowiem, gdy pojawiały się znane nam współcześnie media, radio czy telewizja, zarówno twórcy, jak i odbiorcy mieli do dyspozycji ograniczone miejsce. Nie mieli możliwości emitowania wszystkiego, czego chcą. Wybór był prosty, albo kanał pierwszy, albo kanał drugi. Z racji braku przyjemniejszych, czy raczej łatwiejszych alternatyw spędzania wolnego czasu, odbiorca wybierał jedną z możliwości i nawet nie narzekał. Znalezienie więc złotego środka, zakładając, że docieramy do na przykład 10 milionów, a kiedyś jeden kanał telewizji mógł się pochwalić takim zasięgiem, jest po prostu, nie oszukujmy się, niemożliwe. Teraz jest inaczej. Możliwości techniczne są już większe, mamy też już lepsze narzędzia. Możemy rozmawiać, docierać, tworzyć tylko dla ograniczonego grona. Grona, które jest tym promilem społeczeństwa, który i tak docelowo byłby danym przekazem zainteresowany. Nie oznacza to, że mamy rezygnować ze środków emisji centralnej, na przykład programu Pierwszego Telewizji Polskiej. Tam emitowany po dziś dzień jest teatr telewizji, o którym rozmawiał dziś Redbat ze swoim gościem. Ktoś może powiedzieć, to nieodpowiednie miejsce, bo ile w końcu procent społeczeństwa chodzi do teatru? Przecież można ten cały teatr wideo transmitować w kanale wyspecjalizowanym na otwartym multipleksie. Nie można, bowiem odbiorca wyspecjalizowany to także ten ogólny. Trzeba do niego na początku dotrzeć. Trzeba dać mu znać, że się po prostu jest. On jeśli chce i będzie zainteresowany, nas odnajdzie, bo będzie już wiedział gdzie. Podobnie jest też w codziennym życiu, w najbliższych relacjach. Nie musimy wciąż głosić wszystkim, na przykład kolegom z pracy, swoich tez i opinii. Wystarczy naprawdę zakomunikować raz czy dwa. Na pewno w końcu znajdziemy wśród nas osobę, która myśli tak jak my. W ten sposób, nie denerwując nikogo, znajdziemy swoją niszę, która będzie naszym złotym środkiem i w której będziemy szczęśliwi. Czasami szczęście przejdzie obok nas tak blisko, że tylko ręką sięgnąć już je człowiek ma. I nie widzimy i tracimy wtedy wszystko, chociaż to szczęście samo do rąk nam się pcha. I jak w ostatniej chwili w pogoń się nie rzuci, zatrzymasz szczęścia, póki jeszcze czas. To już przepadło, ono drugi raz nie wróci, bo szczęście w życiu się pojawia jeden raz. Szczęście raz się uśmiecha, raz nam rzuca swój dar bezcenny. Człowiek czeka na tę chwilę, tyle, tyle, tyle męczących dni i noc bezsennych. Szczęście raz się uśmiecha, jeden raz tylko dłoń podaje. Gdy okazję tę miniesz, toś przepadł, to już zginiesz, bo szczęście przyszło, mogłeś je mieć. Całe życie człowiek stale o kimś marzy i za kimś tęskni i przyzywa go na głos. I nagle spotkasz go i czytasz z jego twarzy: to właśnie ja, twe przeznaczenie i twój los. Odważnie podejdź wtedy, rzuć mu się w ramiona. Nie pozwól odejść niebo, ziemię, nawet róż, bo jak odejdzie, to się straciła, to się zgubiła. Miłość raz się uśmiecha, raz nam rzuca swój dar bezcenny. Człowiek czeka na tę chwilę, tyle, tyle, tyle męczących dni i nocy bezsennych. Miłość raz się uśmiecha, jeden raz tylko dłoń podaje. Gdy okazję tę miniesz, toś przepadł, mogłeś ją mieć, mogłeś ją mieć, mogłeś ją mieć. Teatr to źródło nie tylko wiedzy o świecie, może on być także sposobem na detoks oraz po prostu dobrą zabawę, niczym radio. Jeśli ktoś z Państwa włączył naszą audycję w jej trakcie, to ta jest dostępna do odsłuchania na stronie internetowej Trójki. Audycję wydał Paweł Turski, a ja mówię już dziękuję bardzo i do usłyszenia za tydzień tuż po 12. Redbat Klinstra, Komarnicki.